चादरी हो तो इन्नी जो जालीदार हो, चादरी हो तो इन्नी जो जालीदार हो, घूंघट बटे ऊक मुक भल के दिखे ऊ भी चादरी परे चमक।